Monika Boże, na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, a tu o proszę, 4 po czwartej, zatem czas na piosenkę dnia. Dziś się woreło. Jaśminowa herbata pachnie trochę jak śmierć. Wydostać się z niej mogę jabłkowym makowcem. Lecę na rezerwie, nie mogę odnaleźć domu. Wstaję,

Florence and the Machine fantastycznie brzmią o każdej porze dnia i nocy, czy na początku, czy na końcu karnawału. No, jakkolwiek. Prawie 12 minut po godzinie 4, to chyba już tak powolutku, po cichutku, nieśmiało. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. O, równiusieńko teraz. 12 minut po godzinie 4, zatem trzy szybkie. A teraz. Trzy szybkie ciach, ciach. Black Country Communion. To jest to. Takie rozgrzewkowe szarpie druty lubimy. 16 minut po czwartej. No już po wszystkiemu pozamiatane. Jako pierwszy telefonicznie pan Tomek z Robczyc. Dziś tak troszkę wokół komina. Pilsno, Rzeszów, Tarnów i Krosno. 4 z plusem dla pana synoptyka i nie pada. Myślę, że to dobre informacje od kierowców dla pozostałych zmotorynkowanych. To pierwszy sygnał telefoniczny, SMS-owo dziś dziadek Staszek na nasłuchu, na posterunku, z bardzo uważnym nasłuchem, jak każdego dnia. Pozdrawiam serdecznie. To pierwszy sygnał SMS-owy. No i rodzynek w tym gronie dziś. Pierwsza mailowo pani Iwona kłania się z Nysy i informuje, że momentami słychać, że mocniej wieje. Oj tak, za oknami na Myśliwieckiej również. Pogoda szaleje, tak podsumowuje pani Iwona. Kładła się spać przy temperaturze +2, wstała i już proszę, piątka z plusem. Osobiście odpowiada, aby tak już zostało. No wiadomo, rowerkiem do pracy. Pani Iwona z Nysy jako pierwsza dziś mailowo. Życzymy miłego dnia nie tylko dzisiejszym budzikowym przodownikom korespondencyjnym, ale pozostałym, którzy piszą, nasłuchują i również korespondują, podsyłają te wieści do listy o budzności. O tym jeszcze będziemy mówić i do tego tematu oczywiście wracać. 17 minut po godzinie 4:00, za chwilkę powitanie nowego dnia, a wcześniej LP. Od gwizdywania, do nucenia, do śpiewania. Kto umie, kto może, czemu nie. 21 minut po godzinie 4:00. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieni Lutosławy, Aleksandra i Mirosława. Wszystkim świętującym już teraz wszystkiego dobrego. I się obejrzymy, a słońce obudzi się o 6:30. No, jeśli pogodne niebo, to powód do radości. Tym bardziej, że słońce zajdzie po godzinie 17:00, a dzień potrwa niecałe 11 godzin. 57 dzień tego roku przed nami. Wtorek, 26 lutego. Dzień dobry Państwu. listę mam. Ja tylko, tylko ciebie, tak. Ja tylko, tylko ciebie, tak. Bardzo kocham. Ona mieszkała tu, przecież tak kocham cię, przecież tak kocham cię. Wracam późno. No, późno się zrobiło. 25 minut po godzinie 4. My przypominamy... Budzikowe kalendarium. Tak się jakoś złożyło. 3 razy urodziny. Z 26 lutego. W 1834 roku urodził się Aleksander Zarzycki, pianista, kompozytor, pierwszy dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Zmarł w 1895 roku. W 1873 urodził się Wacław Berendt, powieściopisarz i tłumacz okresu modernizmu. Przypomnijmy, obok Władysława Reymonta, główny przedstawiciel realizmu w literaturze młodej Polski. Autor powieści Zmierzch Wodzów, Równo Zimina, a jako tłumacz pamiętany dzięki książce Tako rzecze Zaratustra, Fryderyka Nietzschego. Wacław Berendt zmarł w 1940 roku, a wspominamy go w 146. rocznicę urodzin. To i jeszcze jedna data. W 1910 urodził się Aleksander Fogiel, aktor teatralny i filmowy. Grał m.in. w Zmartwychwstaniu, Kaukaskim Kredowym Kole oraz w telewizyjnych serialach Przygody Pana Michała, Pan Wołodyjowski czy Chłopi. Aleksander Fogiel zmarł w 1996 roku. To tak się złożyło akurat. 3 razy urodziny na teraz, a więcej z urodzin nie tylko w muzycznym kalendarzu już za niespełna godzinę. Pan od pogody w gotowości, no to wspólnie z samym Fenderem posłuchamy, a później pana synoptyka tego, co ma dla nas przygotowane z tych najświeższych informacji pogodowych na dziś. Yeah. O, widzę, że pan synoptyk tanecznym krokiem. No, już. No, 4:30. Darabac. Chyba przysnął, tak mi się przynajmniej wydaje. Z północnego zachodu napłynie powietrze polarno-morskie. Uważajmy, spadek, a później wzrost ciśnienia. To nie najlepsze wartości. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południu popada deszcz, a w górach sam śnieg. A wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Nad morzem dość silny, na wschodzie i na południu porywisty. W Karpatach i Sudetach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie? Właśnie, na razie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali, a na termometrach w dzień od 5 stopni na Podkarpaciu, 7-8 w centrum kraju, są około 8 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura 11 dziś na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. No to co? No to powolutku, po cichutku, bo już chyba i tak za dużo podpowiedziałem. Oj, za dużo podpowiedziałem w naszym cyklu 3 na raz. Prezentujemy 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy w tej sprawie SMS-owo. 71335. No, a właściwie wystarczy hasło, imię i skąd państwo korespondują w sprawie rozgrzewki szarych muzycznych komórek. 7-1-3-3-5. No to 3 na raz, część pierwsza. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie faję. W butelce macie nas już całą zgraję. Wierny naród musi być. Wierny naród. Wierny naród musi być. Wierny naród. Wierny naród musi być. Wierny naród. Wierny naród musi być. Wierny naród. Wierny naród zakusi dać zapomnieć. Wierny naród. Wierny naród musi być zapomnieć. Wierny naród. Wierny naród zakusi dać zapomnieć. Wierny naród. Wierny naród musi być zapomnieć. Wierny naród. Twardy orzeł do zgryzienia. 7-1-3-3-5. Chyba nie aż tak trudna zagadka dziś. Tak mi się wydaje. Jeszcze druga i trzecia podpowiedź. W naszym cyklu 3 na raz prezentujemy 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy. Tak przy drugiej notce, a na pewno przy trzeciej to już będzie wszystko wiadomo. Rozgrzewka muzycznych komórek. Ciekaw jestem Państwa odpowiedzi. Gdyby było za łatwo, to proszę poszukać alternatywnego rozwiązania i zaskoczyć pozostałych, bo przecież nie tylko podium, ale także miejsce godne wyróżnienia. No to za 24 minuty piąta. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzymy. Przecież wiesz, to nie boli mnie. Na sen

Miało być budzenie, a nie sen. No halo, to na trzecim miejscu pan Marek. Tak to wychodzi. No i jeszcze, jeśli chodzi o wyróżnienie, to z Wrocławia, z gorącego Wrocławia. Wstawaj Jacek, śnieg na dworze. O, tak też można się przebudzić, nieźle, ale dziś o sen chodzi, a to dlatego, że dziś, nie wiem kto to wymyśla, no ale gdzieś w kartce z kalendarza znalazłem, że dziś dzień spania w miejscach publicznych. Chyba myślałem, może w środkach komunikacji miejskiej. W sumie publiczne miejsce gdzieś na dworcu, może czekając na pociąg, autobus czy na samolot. No rzeczywiście jest taka możliwość, że można tam sobie uciąć taką króciusieńką, no powiedzmy jak się spóźnia, to i dwugodzinną. Tak wychodzi w miejscach publicznych. A dziś w naszym zestawie Sen à la Trenne i Laocze, na sen Urszula i przed chwileczką Stanisław Sojka. Życie to krótki sen. Tak to dziś pięknie się objawiło. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Aha, miało być budzenie. Rzec. Thank you. No, chyba tragedii jakiejś specjalnej nie było, ale jeżeli państwo podbijają stawkę i ma być budzenie, proszę bardzo. Sygnały między innymi z tak jedną nóżką podglądam pod troje. Jest jedną nóżką sygnał polski, zagraniczny. Tak staram się podzielić, żeby te sygnały polskie i zagraniczne jakoś tam rozdzielać. Dobrze, sprawdzamy. Między innymi pan Marek jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy. W drodze do pracy. Dobrze, już jedziemy. To już pan Wojtek podpowiada. W Rawiczu piękna piątka. Dobrze. Pani Aga, ta z Krakowa, też jest z nami. Pan Darek, stacja Stare Pole, podpisuje listy obudności. Po spokojnej nocy za oknem pięknie widać półksiężyca, a czujniki przy torach pokazują dokładnie 0,0. A niby dokładnie, ale nie wiemy, czy to minus 0,0, czy plus 0,0. Teraz byle do 7:00 odlicza pan Darek. Stacja Stare Pole na słuchu. Kruszwica dziś i pan stolarz, pan Rafał z Bielska-Białej. Przyjemne pięć obok warsztatu, a tak z innej beczki to gala Oscarów w przyszłym roku, on będzie się w Kruszwicy. No, już sobie pospaliśmy wczoraj, odespaliśmy, więc można pożartować. Pan Karol z Trzepnicy wita wszystkich. Za oknem dwuja z plusem, pochmurno i na razie lekki wietrzyk. Uważajmy. Po weekendowo-oskarowej przerwie wita serdecznie pan Karol. Pani Asia z Podkonina daje 6,5. 6,5 to już małe Oskary. No, dla wcześnie wstających słuchaczy trójkowego budzika. Może w przyszłym roku, o tej właśnie porze. Może właśnie za cały ten rok fantastycznej pobudki. Sen, jak mówią mi szare komórki, czyli po drugiej stronie, w zasadzie po pierwszej nutce. Tak to pani Bożena odpowiada. Oj, pospałoby się jeszcze, ale jak tu taki ranek spać, kiedy budzik zaczął grać. No, nawet pani Bożena nie czuje, że rymuje. Sygnał z trasy Bobolice Szczecinek. W natarciu dzisiaj dajemy 4. Na plusie rzecz jasna lekka mgiełka, jeśli chodzi o sen, to Agata smacznie śpi, a ja za fajerą jak zwykle. Serdecznie pozdrawiają. Jak wiemy, pani Agata z Białogardu i pan Maciek również z nami na nasłuchu i już w robocie, już w trasie. Pani Ela Zapola melduje się sprzed lustra podczas malunku na liczniku 6 z plusem. No, taki malunek na 6 z plusem. Tak to właśnie dzisiaj o poranku wygląda. I jeszcze, no właśnie, tak mówiłem, jedną nóżką. Pozdrawia wszystkich, miłego dnia. Kiedyś słuchałem budzika w Irlandii. Dziś po 12 latach słucham go znowu w Polsce. To od pana Marka sygnał. Tak właśnie mówiłem. To zapowiedź części tej państwa korespondencji zagranicznej. Jak zamarł Melnica, to i taka też piosenka. A jako, że mówimy, że dzień bez Grety dniem straconym, to wiadomo, co zagramy. Zagramy. Jeden ze spokojniejszych z ich repertuaru. Za 5:07. A w Starym Polu plus 0,0. Tak, żeby nie było niedomówień, dopisał pan Darek. Czuwaj. You're the one I want. Ależ pięknie słychać z 7 głośników ustawianie rzeczy po przeprowadzce. Trwa i trwa. Serdeczności od pani Bożeny z Częstochowy z rowerem. No, ważne, żeby rowerek nie odstawić na miejsce, żeby nie stał. To wiadomo, rdzewieje. Oczywiście obiektem żartu są Oscary, nie Kruszwica, dodaje stolarz pan Rafał. Ta jasne, uwierzyliśmy. Zagramanica teraz, szybciusieńko. Morgan z rana, From Edelfart. To od pana Sebastiana. Czujnie na nasłuchu się zameldowywuje. Na Fioni pogoda z rana nie rozpieszcza, ale czuć wiosnę w powietrzu. Duńskie pozdrowienia otrzymujemy od pana Sebastiana. Bardzo dziękujemy. W Hameryce u pana Krzysztofa z Chicago gorące pozdrowienie jeszcze wieczorową porą. Nasz europejski podróżnik pan Stefan o tym, że zachmurzenie przelotne i tylko 27 stopni. Wyspa Mahe. Bardzo dziękujemy. Brisbane na nasłuchu. Z samego rana pani Paulina jest z nami. Dla nas rana, bo temperatura spadła. Oj, spadła poniżej 30 stopni. 29. Chłodno. W nocy 20. Mój synek poprosił o skarpetki do spania. To od pani Pauliny. Brisbane też jest z nami. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pana Wojtka. Wieczorową porą nocna zmiana w Manchesterze. Też z nami pani Magda z Harstad. Również kłania się nisko. Północna Norwegia też słucha. Pan Darek w Monachium. Również na posterunku. I jeszcze pan Zbych. Nominalnie z Witnicy. Tym razem okolice Wittstock. Niemcy. Zero. Sucho. Pogodnie. Czuwaj. O, takie właśnie sygnały bardzo lubimy. No to co? Zimne kraje przed piątą. Wszystko co masz to jedno.